Robert de Bruin. Goedemiddag. Terwijl EU-leiders oproepen om Oekraïne collectief te blijven steunen, lijkt er in de Nederlandse opvang van Oekraïners sprake te zijn van een kentering. Burgemeesters zien steeds vaker alleenstaande mannen die hier komen voor werk en gratis opvang. Maar hoe eerlijk is dat tegenover andere vluchtelingen die niet mogen werken of arbeidsmigranten die geen gratis opvang krijgen? Gaat het zo meteen over in één vandaag na het nieuws van 4 uur. Met Dorot Negens. Het lijkt erop dat er bij het verwoeste appartementencomplex in Rotterdam een poging wordt gedaan om een lichaam te bergen. Dat ziet een NOS-verslaggever ter plaatse. De politie kan al de hele dag het door een explosie en brand verwoeste complex niet in vanwege instortingsgevaar. Familie van een van de vermisten ging vanmiddag op eigen houtje naar binnen en zei vervolgens een lichaam te hebben gevonden. De familie lijkt nu een poging te doen het lichaam te bergen, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Die zijn gewoon naar dat lichaam gegaan. Die zijn daar nu opnieuw aan het graven. De politie komt daar niet in de buurt, omdat ze zeggen, ja, dat is te gevaarlijk. Maar werken inmiddels wel mee. Ze staan op afstand. Ze hebben zelfs een lijkzak gebracht inmiddels. En het ziet er nu naar uit dat de politie het gewoon maar laat gebeuren. En dat twee nabestaanden nu daar aan het graven zijn. Bij het appartementencomplex in Rotterdam worden nog 3 mensen vermist. De spreidingswet gaat de gemeente Westerwolde veel geld opleveren. Door een bonus van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen gemeenten die extra asielzoekers opvangen €2000 per opvangplek. Ter Apel maakt door de 1900 extra opvangplekken in het aanmeldcentrum aanspraak op bijna €4 miljoen. Vanaf morgen is de spreidingswet van kracht. Dan moet elke gemeente een aantal opvangplekken voor asielzoekers regelen. De Russische presidentskandidaat Boris Nadezhdin zegt dat hij genoeg handtekeningen heeft om mee te kunnen doen aan de verkiezingen in maart. Het zijn er meer dan 105.000. Nadezhdin is een criticus van Poetin en hij is tegen de oorlog in Oekraïne. Die handtekeningen moeten nog wel worden gecontroleerd door de kiescommissie en die is loyaal aan het Kremlin. Taxibedrijf Uber moet €10 miljoen boete betalen vanwege het schenden van de privacy. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het bedrijf jarenlang erg moeilijk heeft gedaan als werd gevraagd naar hoe lang gegevens van Europese chauffeurs worden bewaard. Christian Haasjes heeft in Oostenrijk de alternatieve Elfstedentocht gewonnen. De staphorster van 21 was Stefan Wolfenbüttel en zijn eigen broer Ronald Haasjes na 200 kilometer in een sprint de baas op de Weissensee. Bij de vrouwen won Tessa Snoek uit Apkoude. De bijbanen van alle hoogleraren zijn vanaf vandaag openbaar. Alle 14 universiteiten maken de nevenwerkzaamheden bekend op de website van de Landelijke Universiteitenvereniging, UNL. De universiteiten reageren hiermee op verschillende incidenten rond hoogleraren met omstreden bijbanen. De UNL zegt zo meer transparant te willen zijn. De registers worden online gezet na onderzoek van Nieuwsuur. Deze verslaggever van Nieuwsuur had al inzage in de bijbanen. Van de rechter hebben we uiteindelijk van alle universiteiten wel zo'n register gekregen, althans wat ze hadden. En daarbij bleek een heleboel mis. Sommige universiteiten hadden niet eens zo'n register. En dat is wat er nu vandaag veranderd is. Ze staan allemaal online en zijn doorzoekbaar. Jongeren kunnen nog makkelijk aan vapes met smaakjes komen, ook al zijn die sinds 1 januari verboden. Dat meldt NOS Stories. Die redactie vroeg jongeren of ze in de afgelopen maand nog van dit soort vapes hebben gekocht. En honderden zeggen dat ze dat hebben gedaan. Groot deel van hen is minderjarig, ook al was de verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de 18 altijd al verboden. Veruit de meeste jongeren kopen de vapes bij iemand die ze kennen of een dealer met wie ze via Snapchat contact hebben. Het weer droog, enkele opklaringen. Vanavond vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Dan gaat het op een aantal plaatsen regenen. Morgen blijft het droog en gaat de zon schijnen. Wordt het 8 graden. Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Dennis Mooij, goedemiddag. Waar staat het vast? Goedemiddag. Nou, met name in de Randstad. Dat is geen verrassing natuurlijk. En vooral dan weer bij Amsterdam. Want op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je 20 minuten vertraging tussen Aalsmeer en het knooppunt Holendrecht. Door slecht wegdek is de rechterreis zo dicht. En ook de verbindingsweg bij knooppunt Holendrecht in de richting van Utrecht is afgesloten. Omrijden doe je via de A4 en de A10 Zuid. Kom je wel in de file terecht op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je een kwartier vertraging. Ook op de A4, maar dan richting Den Haag, tussen Schiphol en Roelofarensveen 10 minuten extra. En de A16 Breda-Rotterdam, tussen Breda-West en knooppunt Zonzeel, staat 5 kilometer. Er is daar iets gebeurd. Je hebt een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. De politie associeert jonge mannen van kleur in een dure auto met drugscriminaliteit en pikt hen er vaker uit voor een controle. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 1. NPO Radio 1. Afro Tros. De designerdruk Vlakka is bezig met een verontruste opmars in West-Brabant en Zeeland. Het middel is nog niet verboden en dat maakt het moeilijk om op te treden. Terwijl dat hard nodig is, vertellen straks een wethouder en een ex-verslaafde. In feit of fictie maken we een uitstapje naar de Verenigde Staten, Luc. Want er is iets opvallends aan de staat Delaware. De staat Delaware, een van de kleinste staten van Amerika. En volgens Amerika-correspondent Lennart Sandbergen van het FD... Ja. Die zei vanochtend dat daar eigenlijk de grootste Amerikaanse bedrijven allemaal in Delaware gevestigd zijn. Nou, okay. Dat gaan we uitzoeken. Horen we zo van je of dat klopt. Maar eerst Oekraïense mannen in de opvang. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Want steeds vaker komen alleenreizende mannen uit Oekraïne naar Nederland om te werken. Dat ziet de landelijke opvanglocatie voor Oekraïners in Utrecht. Nederland is aantrekkelijk omdat er naast werk ook gratis opvang is voor Oekraïners. Michiel Prinsen is van onze researchredactie. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Is het bekend, Michiel, om hoeveel mannen het gaat die naar Nederland komen specifiek om te werken? Ja, we zijn vanmorgen langs geweest in de jaarbeurs. De jaarbeurs is de plek waar Oekraïense ontheemden, zoals ze officieel heten, naartoe kunnen voor de eerste 24 uur dat ze op onze bodem zijn. En daar houden ze cijfers bij van alle mensen die elke dag zich daar melden. En daar zeggen ze, voorheen was het beeld, en direct na het uitbreken van de oorlog, dat het met name vrouwen waren en kinderen, gezinnetjes. Ja. Maar nu is het zo dat het toch zeker 50-50 mannen zijn. Dus niet meer alleen vrouwen en kinderen. Okay. Die hier naartoe komen. En jonge kerels ook. Dat is het beeld. We hebben een gesprek gehad met Jaap Donker, de directeur van de veiligheidsregio van Utrecht. En daar valt die hub in de jaarbeurs valt daaronder. En hoeveel Oekraïners hebben zich op dit moment eigenlijk in totaal in Nederland gevestigd? In totaal gaat het in Nederland om iets meer dan 100.000 Oekraïners. En die nieuwe groep, die jonge mannen of alleenreizende mannen die je eerder niet zag in de oorlog, omdat ze natuurlijk mee moesten vechten, komen die specifiek naar ons land voor werk of is het voor gezinshereniging? Ja, dat is grappig. Dat wordt dus daar in de jaarbeurs wordt dat echt gevraagd. Wat is je beweegreden om naar Nederland te komen? En dat was heel lang familiehereniging of hereniging met vrienden. Veiligheid stond natuurlijk ook hoog in die top 5 van motieven om naar Nederland te komen. Medische zorg stond er ook bij. En ja, de trend die ze nu heel duidelijk zien is dat het gaat om werk, om carrièrekansen. Ja, en ik geloof ook dat we met iemand gesproken hebben in de opvanglocatie. Onze verslaggever was daar vanmorgen. Simone Timmer, zeker. En die heeft gesproken met zowel die directeur van de veiligheidsregio als met Paul van Koppen. De eerste half jaar was het met name vrouwen en kinderen. Echt letterlijk plastic tasjes. Dan zag je eigenlijk nooit een man. We hebben hele discussies hier gehad met tussen vrouwen onderling op het moment dat een man meekwam. Dat was echt tot bijna ruzies toe. Hoezo? Omdat de rest vond dat die man in Oekraïne moest vechten. Oh ja. En die zat in één keer hier aan tafel. Nou, zoals je nu ziet, de helft is op dit moment alleenstaande man dat binnenkomt. En zijn die discussies er nog steeds? Nee, ik merk die discussie niet. Nou, spreek ik geen Oekraïens. Nee. Maar we horen die discussie ook niet. Wat betekent dit nu, Michiel, voor de capaciteit? Want iedereen wordt daar dus in de jaarbeurs Utrecht in eerste instantie opgevangen. Is die opvang dan ook te vol met het toenemende aantal Oekraïense mannen? De opvang is daar 140 bedden. En dat is echt voor de allereerste opvang. En de bedoeling is dat je binnen 24 uur dus naar een gemeente geplaatst kunt worden. En dat lukt niet meer. En dat is eigenlijk omdat de gemeenten niet meer in staat zijn om mensen op te nemen. En dus blijven mensen langer dan die 24 uur die beoogd is om daar te blijven. En blijven er dus meer mensen dan elke dag komen. Er komen bijna dagelijks 100 mensen weer aan. En er zitten dus nog mensen van eerdere dagen. Dus dat gaat regelmatig richting toch weer de maximale capaciteit van 140. En komen al die mensen dan direct uit Oekraïne naar Utrecht? Is daar een beeld van? Of zwerven ze al een tijd rond door Europa? Daar wordt inderdaad ook naar gevraagd. Het gaat sowieso om Oekraïense mensen natuurlijk. Hè. Ze moeten ook hun paspoort laten zien. Dat is regel. En zij geven zelf aan in hoofdzaak rechtstreeks uit Oekraïne te komen. Maar daarnaast is er ook best een flinke groep die Oekraïners die vanuit Polen komen of vanuit Duitsland. En daarnaast nog een aantal andere landen. België, Finland, Spanje, Noorwegen, Litouwen, Moldavië. Dat zit er allemaal, ook tussen. Ja, even terug wat dat betekent naar de opvang voor Utrecht. Want dat het te vol is, vertelt ook Jaap Donker van Veiligheidsregio Utrecht. Hier kunnen maximaal 140 mensen per nacht slapen, hebben we gezegd. En als het over het aantal gaat, dan moeten we de poorten tijdelijk sluiten. Gebeurt dat zelfs? Nou, we gaan daar steeds meer naartoe. Dus daar maken we ons echt wel zorgen over. Want we zien dat de opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland echt opraken. Ja, wat ik me nou de hele tijd afvraag is, hebben deze mannen geen dienstplicht? Mogen die zomaar Oekraïne uit? Ja, formeel is er in Oekraïne een plicht om te blijven. Voor mannen boven de 18 tot ongeveer 65. Er zijn een aantal uitzonderingen voor als je 3 of meer kinderen hebt bijvoorbeeld. Maar ja, voor de rest moeten de mannen in Oekraïne blijven. Dat is de regel eigenlijk al sinds de invasie in Oekraïne. En is het dan bekend hoe ze hier terechtkomen? Nee, dat is ook iets waar we heel graag ons in gaan verdiepen natuurlijk. Want dat is toch wel bijzonder. Ja, want Jaap Donker van de Veiligheidsregio Utrecht die zegt dat het soms georganiseerd gebeurt. Soms komen ze omdat ze gewoon echt al een baan concreet hebben en vragen ze ons om een plek daar in de buurt. En soms geven ze aan, we hebben gehoord dat er gewoon heel veel arbeidskansen zijn hier in Nederland. Via mond-op-mond reclame hebben ze dat gehoord of via appgroepen. Heeft u het idee dat komen werken, dat georganiseerd is? Ja, wij horen wel ook van appbureaus die vanuit Oekraïne, Polen mensen ophalen. Dat horen we vooral omdat mensen dan eerst in Nederland aan het werk zijn gegaan. Maar als dat ophoudt, zich hier komen melden. Omdat er geen werk meer is of omdat het niet goed is gegaan. En dat vinden we ook zorgelijk. Als dat gebeurt, maken we altijd melding bij de arbeidsinspectie. Ja, Luc, nu hebben Gelderse burgemeesters vorige maand ook al een brandbrief geschreven over deze groep. Wat staat er precies in die brief? Ja, ze hebben een brief geschreven aan staatssecretaris Van den Burg. En daarin schrijven deze groep, deze burgemeesters, dat de huidige regeling van opvang rond de opvang van Oekraïners, dat die moet worden aangepast. Zij zien steeds vaker dat mensen hier komen om alleen te werken in plaats van dat ze vluchten voor de oorlog. Nou, dat is natuurlijk precies wat Michiel ook beschrijft. En de burgemeesters vinden het oneerlijk dat de Oekraïners niet hoeven te betalen voor zorg en onderdak, terwijl andere groepen dat wel moeten doen. Ja. En ze willen daarom dat er snel iets verandert, vooral in het leefgeld. Ja, en Michiel, ik proef een beetje dat de burgemeester ze het dus echt oneerlijk vinden ten opzichte van andere migranten. Ja, dat is. Zij zeggen, wij willen niets afdoen aan het recht van Oekraïense ontheemden om hier te zijn. Die regeling, die Europese regeling, die is er. Die gaan we ook uitvoeren of dat zullen we blijven doen. Maar ja, we zien wel dat die ruimhartigheid, dat op gespannen voet staat met de lengte van de opvang. De oorlog duurt maar door. En het zijn ook niet altijd vluchtelingen die dus komen, maar in toenemende mate arbeidsmigranten. Het draagvlak staat onder druk is hun argument. Ja. En nu hebben ze deze brief vorige maand al verstuurd. Ja. Bijna 6 weken geleden. Heeft Van den Burg inmiddels gereageerd op deze brief? Ja, nou, we hebben vanmiddag een gesprek gehad met Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, een van de ondertekenende burgemeesters en voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Nou, die zegt dat er is overleg met het ministerie, maar dat wil helemaal niet vlotten. Nee, want is het moeilijk voor die burgemeesters om bijvoorbeeld dat leefgeld wat de Oekraïnse vluchtelingen krijgen, om dat dan in te houden? Of hoe zit dat precies? Wie gaat daarover? Ja, wat zij hebben gevraagd in de brief aan Van den Burg is: geef ons middelen om inzicht te krijgen in wie van de ontheemden inkomen uit werk heeft. Want wij geven dus inderdaad dat leefgeld. Dat houdt overigens niet over. Hè. Even voor de 84 euro of zo per week? €400 per maand. Ja. Per persoon ongeveer. Ja. Dus dat kan dan oplopen. Voor volwassenen is het ietsje meer dan voor kinderen. Dus het zijn geen grote bedragen. Maar burgemeesters willen graag, vanwege dat draagvlak, willen ze kunnen korten op dat leefgeld als iemand inkomen heeft uit werk. En zij zeggen, we hebben daarvoor gegevens nodig die in het zogenaamde SUI-net-systeem zitten. Daar kunnen het UWV bij, de Sociale Verzekeringsbank kan erbij. En gemeenten willen eigenlijk weten wie heeft inkomen. Ja, logisch. Maar ze kunnen daar dus niet bij op dit moment. Nee, dus dat, nee. Zij kunnen niet over die gegevens beschikken. Nee. Oké, dankjewel Michiel Prinsen van de Research-redactie. Vanavond meer over dit onderwerp om 17:15 op NPO 1 op tv. En vrijdag ook meer nieuws over Oekraïners die naar Nederland komen om te werken en hoe dat dan gaat. Dankjewel. Straks geen studenten, maar ouderen die op kamers wonen. In Zwolle gebeurt het en onze verslaggever bezoekt daar de bewoners. Dennis Mooij, waar staat het vast? Vooral bij Amsterdam, want vanwege slecht wegdek is het aansluiten op de A9 richting Diemen tussen Aalsmeer en knooppunt Holendrecht doet er 20 minuten langer over. Rechterrijstrook is daar dicht, ook is de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht afgesloten. Omrijden doe je via de A4 en de A10 Zuid. Dan kom je wel in de file terecht op de A4 richting Amsterdam. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging een kwartier. Nieuws via de NOS dan, want het internationaal gerechtshof heeft Rusland vrijgesproken van het financieren van terrorisme door Oost-Oekraïnse rebellen. Oekraïne spande de zaak tegen Rusland aan in 2017, al jaren dus voordat de Russen in februari 2022 het land binnenvielen. NOS-verslaggever Roel Pauw is bij die zaak geweest in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Oekraïne verwachtte nogal wat van deze zaak. Dit moet voor hun een tegenvaller zijn. Ja, ik denk dat deze uitspraak niet is waar Oekraïne op had gehoopt. Want met deze zaak probeerden ze Rusland bij het hoogste rechtsorgaan van de wereld, dat is het Internationaal Gerechtshof, verantwoordelijk te stellen voor het ondersteunen van de strijd in Oost-Oekraïne. En dat is dan langs deze route niet gelukt. Ik zal even uitleggen hoe het zit. Oekraïne deed een beroep op een verdrag. Daar staat in dat je als land zoveel mogelijk moet doen om het financieren van terroristische bewegingen tegen te gaan. Nou, zei Oekraïne, Rusland doet precies het tegenovergestelde, want Rusland was juist de grootste sponsor van de rebellen in de Donbass. Ja. Daarmee overtraden ze het verdrag. Sterker nog, daarmee maakten ze zich mede verantwoordelijk voor het geweld daar en bijvoorbeeld ook voor het neerhalen van vlucht MH17. Nou, de rechters van het Internationaal Gerechtshof die gingen daar niet in mee, want, zeggen ze, als het gaat om financieren van terrorisme, dan moet je dat heel strikt opvatten als het betalen van geld. Nou, daar zijn geen bewijzen van. En het gaat dus niet over wapens of trainingen. Okay. Dus in het vonnis verdween de MH17 al heel snel uit beeld. Sterker nog, MH17 is helemaal niet genoemd. Dus het moet echt letterlijk een bedrag zijn wat over is gemaakt op een bankrekening voordat het internationaal gerechtshof vindt dat er sprake is van financieren van terrorisme. Nou ja, en dan moet duidelijk zijn dat dat geld dat eventueel is overgemaakt naar de Volksrepubliek Luhansk en Donetsk, dat dat ook is ingezet voor wat je zou kunnen kwalificeren als terrorisme. Ja. En daar zijn volgens het Hof ook te weinig aanwijzingen voor, dat verband heel rechtstreeks te leggen is. En wat betekent nou deze uitspraak voor volgende zaken eventueel of voor deze zaak? Nou ja, Rusland zal dit vieren als een overwinning, want alles wat de indruk kan geven dat zij geen bemoeienis hebben gehad met de gewelddadigheden in Oost-Oekraïne, dat past prima in het verhaal dat zij graag willen uitdragen. Al die beschuldigingen vanuit Kiev, dat is allemaal onzin, die houden geen stand. Voor Oekraïne aan de andere kant is dit vonnis natuurlijk heel pijnlijk. Een veroordeling van Rusland was hun erg goed uitgekomen. Want als het gerechtshof had gezegd dat Rusland zich tegen de regels in met de strijd in de Donbass had bemoeid, dan wordt jouw verhaal dat je je verdedigt tegen een onrechtmatige agressor een stuk sterker natuurlijk, hè, op het internationale toneel. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk nog de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp. Voor hen is dit denk ik ook een bittere dag, want de Russische betrokkenheid bij de ramp was dan wel vastgesteld door een Nederlandse rechter, maar een erkenning op het allerhoogste juridische niveau door de rechtbank van de Verenigde Naties, dat was natuurlijk ook zeer welkom geweest. Oké, dankjewel. NOS-verslaggever Roel Pauw was dat in Den Haag. Eén vandaag. Luc, je wilt het hebben over verkiezingen. Ja, Lammert, want je weet het waarschijnlijk niet, maar we zitten weer in een verkiezingsjaar. Oh jee, ik dacht dat we het allemaal net achter de rug hadden, eerlijk gezegd. Nee, niet alleen Amerika gaat stemmen. Wij gaan voor de Europese verkiezingen naar de stembus in juni. En dat is de aanleiding voor Follow the Money, dat online journalistieke platform, om eens alle Europarlementariërs na te trekken. En zij publiceren vandaag een stuk waaruit blijkt dat ze wat 1 op de 4 leden van het Europarlement een smetje op zijn blazoen heeft. 1 op de 4? Het Europarlement heeft toch honderden leden? Hoeveel mensen gaat het allemaal niet? Ja, 163 van de 704 Europarlementariërs heeft iets op zijn kerfstok. Nou, zijn dat natuurlijk niet allemaal moordenaars, dat snap jij ook wel. De Duitser Gunnar Beck bijvoorbeeld, die is beboet omdat hij zich onterecht uit heeft gegeven voor professor. En er is een Est, Jaak Madison, die beboet is omdat hij een als verloren opgegeven telefoon heeft verkocht. maar ik heb even gebeld met Lize Witteman. Zij coördineerde dit onderzoek voor Follow the Money. Het is een Europa-breed onderzoek. Okay. En zij vertelt dat er ook echt wel serieuze klanten tussen zitten. Het meest sprekende voorbeeld is natuurlijk die Griekse Europarlementariër die al ruim 13 jaar celstraf veroordeeld is en al in de gevangenis zit, maar vanuit daar alsnog deelneemt aan debatten en amendementen indient en ook gewoon zijn salaris indient. Persoonlijk vind ik eigenlijk het grote aantal schandalen dat gaat over intimidatie en grensoverschrijdend gedrag jegens assistenten ook wel interessant. Maar dat zijn misschien niet de allergrootste schandalen, maar als je ziet hoe omvangrijk het is, is het toch wel echt een hardnekkig probleem. Ja, en Follow the Money die heeft dus in hun onderzoek het verschil gemaakt in 10 soorten categorieën, 10 soorten vergrijpen. De meest voorkomende categorie is... Ja, dat is dus die ik net noemde over het grensoverschrijdend gedrag. De andere is corruptie, dan moet je denken aan vriendjespolitiek, maar ook ja, omkoping. En fraude en diefstal. En het gaat dan heel vaak ook over fraude, gesjoemel met de toelages die voor assistenten eigenlijk bedoeld zijn, of de hoge onkostenvergoedingen die Europarlementariërs te besteden hebben en waarop eigenlijk weinig toezicht. Ja, nou, weinig toezicht, enorme bedragen. Hoeveel denk je dat een Europarlementariër verdient, Lammert? Ik heb geen idee. Niet weinig, denk ik. Duizenden euro's. Laten we maar even luisteren. Een Europarlementariër krijgt 8000 euro netto aan salaris en dan daarop nog zo'n 5000 euro aan onkostenvergoedingen waar dus weinig toezicht op is. Dus dat lokt uit natuurlijk met zoveel geld dat je denkt, nou, laten we eens even kijken of daar wat geitenpaardjes zijn te regelen om het naar mij of mijn partij toe te trekken. En dan is er ook het Europees Parlement als instituut dat als ze dat soort dingen fout zien gaan, liever de zaak binnen de kamers regelt. Hè, stort het geld maar terug, dan hebben we het er niet meer over. In plaats van zegt, ja, maar hier is mogelijk sprake van gewoon fraude met gemeenschapsgeld. Nederland komt er relatief goed af in het onderzoek. Hoe wij natuurlijk ook niet geheel vrij van zonde zijn. We hadden bijvoorbeeld Twan Manders. Die heeft dan ooit de partner van zijn dochter, als ik het goed zeg, in de arm genomen voor een klus. En dat is strikt niet tegen de regels. Want de regels zeggen, het mag geen familie of echtgenoten zijn. Maar het CDA zag dat wel als schending van de interne regels. En daarmee is dat alsnog dus een schandaaltje geworden met als reprimande dat hij die persoon weer moest laten gaan. Ja, nou, dat valt mee. Ja, de Nederlandse partijen die zitten er gelukkig goed bovenop. Maar dat is natuurlijk lang niet overal zo. Op de kieslijst van de Oostenrijkse FPÖ prijkt bijvoorbeeld gewoon de naam van Harold Wilimski. In eigen land wordt hij verdacht van een grootschalige fraude. Hoe kan dat nou, vraag je je dan af. Ja. Nou, daar heeft Lize Witteman wel een idee bij. Een van de issues is natuurlijk dat niemand heeft enig idee wie al die Europarlementariërs zijn. Het zijn allemaal onbekende gezichten. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander niet eens 1 Europarlementariër kan opnoemen. Ook niet namens Nederland. We weten niet wie die mensen zijn. We krijgen daar heel weinig informatie over mee. Dat zorgt ervoor dat je best wel met veel kan wegkomen hier in Brussel. Nou, laten we hopen dat dit na dit verhaal een beetje gaat veranderen. Ja, laten we dat inderdaad hopen. Dankjewel. Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen. En om dat mogelijk te maken is in Zwolle een soort studentenhuis gemaakt voor 55-plussers. 5 bewoners delen huiskamer en keuken en ze hebben ook een eigen kamer. Maar ja, ze moeten ook voor elkaar gaan zorgen. Is dat leuk of niet? Verslaggever Laura Kors ging vanmiddag op de thee in het Samsamhuis. Hallo. Bewoner André Geerts ontvangt me. Huisgenoten Wilma Nijland en Ad Struik zijn er ook bij, die hoort u zo. Dus dit is meteen ook de centrale woonruimte, André? De centrale keuken, ja. Ja. Woonkeuken. Hoe lang woont u hier? Ik woon hier sinds half november. En? Ja, fantastisch. Heerlijk. Wat is dan uw eigen ruimte? Die zit hiervoor. Oh, ja. Mag ik die ook even zien? Dit is het appartement. Dus dit is uw eigen plek? Dit is mijn eigen plek. 35 vierkante meter, klopt dat? Ja. Ja, het is echt omvang studentenhuis eigenlijk ongeveer. Ja, een heel luxe studentenhuis. Een luxe studentenhuis. Maar, want dit is ook een eigen keukentje. Ja. Een zitje, bureau. Ja, best een grote badkamer. Oh ja, een hele grote badkamer, ja. Wel een heel klein slaapkamer. Met een eenpersoonsbed? In mijn geval wel, er komt nog wel een breder bed, maar dit is wat ik had. Want hoe lang denkt u hier te gaan wonen? Enig idee? Tot... Ik heb daar niet over nagedacht, maar nog heel lang, hoop ik. Ja, dus het is heel makkelijk om de gezelligheid op te zoeken. Ik kwam op mijn pad, kreeg een tip van iemand. Kijk daar eens naar, dit is echt wat voor jou. Dus stond er dan meteen te springen of had het toch liever iets helemaal zelfstandigs gehad? Nee, ik had meteen zoiets van, oh, dit is leuk. Ja, meteen geschreven, uitnodiging gekregen om te komen... Hospiteren. En dat was ook meteen raak. Binnen 5 minuten leuk lol aan de tafel. En... Heeft u ooit in uw studententijd gehospiteerd? Ook, ja. En was het precies hetzelfde? Precies hetzelfde. Vragen beantwoorden. Waarom wil je hier wonen? Wat breng je mee? Dat soort dingen. En wat brengt u mee? Mijn gezellige persoonlijkheid. Want bij studenten kon het ook nog wel eens heel erg praktisch zijn. Ik heb een tv en een koffiezetautomaat. Precies, ja, die vraag is aan de vorige hospitant ook gesteld. We zoeken nog een koelkast, liefst met vriezer. En die had ze, dus maak een goede kans. Ja. En zitten er ook nadelen aan? Ik heb ze nog niet ontdekt. Nee. Toch laat huisgenoot Wilma weten dat het voor haar ook wel wennen was. Het is al vanaf het begin ook voor mij echt wel een spannend proces geweest, hoor. Je weet niet wat je kan verwachten, hè? Je weet nooit helemaal wat voor vlees je in de kuip hebt. Nee, je gaat... Misschien is altijd wel een vreselijke man. Je gaat echt op je... Je gaat echt op je gevoel af, hè? Je onderbuikgevoel. Daar moet je het volgens mij voor het grootste deel van hebben. Een ontdekkingsreis is het met z'n allen. Dit past ook wel bij de trend dat er verwacht wordt dat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen. Dat mensen aan elkaar iets hebben, voor elkaar zorgen. Is dat ook hier de bedoeling? Ja, uiteindelijk wel. En het werkt ook zo. De eerste week van januari was ik ziek. Wordt er in één keer gekookt de hele week. En waar ligt die grens dan, wat voor elkaar zorgen? Gaan jullie uiteindelijk elkaars billen wassen? Ik heb geen idee. Waar hebt u eigenlijk ja tegen gezegd? Er zijn twee huisgenoten van mij komen ook uit de zorg. Ik kom zelf ook uit de zorg. Dus billen wassen zou op zich geen probleem moeten zijn. Die techniek is in huis. Of het echt gaat gebeuren. En is de wil ook in huis? Ja, waarom niet? Naar de labels dan. Even kijken. Dit is de gemeenschappelijke koelkast. Mm-hmm. Ik verwacht allemaal tupperwarebakjes met André afblijven. Ja, nee, is er niet. Hier liggen twee tubes. Oh nee, hier, ja, twee tubes mayonaise. Eentje bijna op, één nog onaangebroken. Ja, ik weet niet van wie die zijn. Ik heb er ook al gebruik van gemaakt. En ik heeft al de mayonaise gebruikt. Oh, zijn van Ad, krijg ik door. En ik weet ook al dat mijn buurvrouw bij mijn melk heeft gezeten. Zijn er ook echt dingen waarvan u zegt, ik wil eigenlijk niet dat mensen daarvan gebruiken? Nou ja, deze twee toetjes die zijn voor vanavond. Dat is lullig als ik vanavond aan mijn gast geen toetje kan geven. De toetjes dus afblijven, hè? Afblijven. Ja. Is er ook al iemand wezen hospiteren die het uiteindelijk niet is geworden? En om welke reden is die persoon het niet geworden? Ook weer dat onderbuikgevoel, hè? Zaten jullie op één lijn? Dat was dezelfde. Ja. Oké. Okay. En waar zat het hem dan in? Niet schoon genoeg, niet aardig genoeg? Niet... Ik denk toch deels het karakter van iemand. Afwachtende houding heeft. Weet je, dat kan positief zijn, maar het kan ook zijn van, nou, komt er nou nog een keer wat? He, het is niet zo dat altijd iedereen alles dezelfde het moet gaan verzinnen, hè? Of moet gaan uitvinden. Wiebke van Erptaalman Kip van woningbouwcorporatie SWZ. Zou de woningbouwvereniging het door kunnen drukken? Zouden jullie hier mensen kunnen stallen omdat dat moet? Nee, de wil van de bewoners is wet. Zij moeten met elkaar een groep vormen die werkt, die goed voelt. Want anders blijven ze het niet. Dan krijg je dat... Anders is het gedoemd te mislukken. Maar als er een noodgeval is? Of... Ik bedoel, het hele land is een noodgeval momenteel. Als je ja, juist daarom hebben deze bewoners dan de luxe om te zeggen... ja, jou willen we niet. Ja, maar iedereen die zich thuis voelt bij dit concept... kan zich aanmelden. Maar uiteindelijk hebben de bewoners het voor het zeggen. Absoluut. Wie erbij komt en wie niet. Ja, absoluut. Laura Kors was dit vanuit Zwolle. Zometeen terug van weg geweest in de Tweede Kamer. De stikstofdiscussie. Maar het is bijna 16:30, dus eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Dorald Megens. De Israëlische ambassadeur in Zweden zegt dat een aanslag op de ambassade in Stockholm is voorkomen. Politie heeft een explosief onschadelijk gemaakt. Het was gevonden op het terrein. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet was er een handgranaat gegooid, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Bij het verwoeste appartementencomplex in Rotterdam zijn hulpverleners bezig een lichaam onder het puin vandaan te halen. Zo zien NOS-verslaggevers ter plaatse. Politie kan vanwege instortingsgevaar nog steeds niet naar binnen. Wel zegt de politie dat het pand zo secuur en veilig mogelijk wordt gesloopt. De spreidingswet gaat de gemeente Westerwolde veel geld opleveren. Door een bonus van het ministerie van Justitie krijgen gemeenten die extra asielzoekers opvangen €2000 per opvangplek. Ter Apel heeft door de 1900 extra opvangplekken in het aanmeldcentrum aanspraak op bijna €4 miljoen. De Russische presidentskandidaat Boris Nadezhdin zegt dat hij genoeg handtekeningen heeft om mee te kunnen doen aan de verkiezingen in maart. Hij had er uiterlijk vandaag 100.000 nodig. Het zijn er inmiddels 105.000. Nadezhdin is een criticus van Poetin en hij is tegen de oorlog in Oekraïne. Dankjewel, Dorald. Peter Kuipers-Munnik, het was hier in Hilversum een grijze dag. Ja, maar wel droog. Dat is het enige wat er nog aan mankeert, die regen. En die gaat komen. Dat is vanavond heel laat, of misschien pas rond middernacht... gaat het eerst regenen in het noorden en het westen van het land. En de tweede helft van de nacht regent het juist in het oosten en het zuiden. Dan klaart het ook op. En dan hebben we morgenochtend op heel veel plaatsen al zon. Morgen wordt het dan echt een behoorlijk zonnige dag... Met de meeste bewolking in het westen en het zuiden van het land. Het wordt een graad of 8 of 9. En kijk er nog maar even goed naar die zon. Want na morgen dan krijgen we een hele reeks dagen die lijken op die van vandaag. Oh, laten we hier dan maar stoppen dan. Oké. Okay. Nou, ik heb eigenlijk al gezegd wat ik wilde. Okay. Hè, dus we stoppen. Dankjewel. Dennis Mooi, waar staat het vast op de weg? Vooral in de Randstad, zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar doe je bijna een half uur langer over het stuk tussen Baarn en Hoevelaken. Er staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht. De A4 richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, een kwartier extra. Dat komt door omrijders, want de A9 van Alkmaar naar Diemen, daar heb je een half uur vertraging tussen Aalsmeer en knooppunt Holendrecht door slecht wegdek. Rechte rijstrook is dicht, maar ook de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht is afgesloten. Omrijden doe je via de A4 en de A10 Zuid, maar daar staat inmiddels dus ook al file. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug, een half uur extra. En de N11 Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met die A12, 20 minuten vertraging. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Het leek een beetje naar de achtergrond verdwenen in Politiek Den Haag. De aanpak van stikstof, maar dat betekent niet dat het probleem ook weg is. Vandaag, tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, stond het punt dan ook weer hoog op de agenda. Politiek commentator Joost Vullings volgt het debat. Goedemiddag, Joost. Ja, goedemiddag, Lammert. Ik kan me nog herinneren dat het debat over stikstof vaak veel emoties oproept. Is dat vandaag ook weer zo? Ja, dat blijft toch wel een emotioneel onderwerp. Bijvoorbeeld bij Caroline van der Plas, die dat toch dat onderwerp ziet, is dat de hele discussie daarover, wat haar betreft, ja, veel boerengezinnen heeft weggezet. Ze heeft het idee, die mensen worden tekort gedaan. Dan heeft ze het over de spotjes van Wakker Dier. Ja. En dan zegt ze hoe dat doorwerkt in klassen, waar kinderen van uit boerengezinnen gepest worden, als dierenbeulen worden weggezet. En dan zie je echt een getergdheid bij haar. Dat ze echt het gevoel heeft dat die groep mensen in Nederland, ja, tekort wordt gedaan, niet wordt gezien en wordt weggezet. En aan de andere kant zie je dan bij linkse politici een soort, ja, de emotie van de vermoeidheid. Wij zeggen al zo lang dat het systeem anders moet. Wij zijn niet tegen boeren. We zeggen alleen dat het anders moet. Mm-hmm. En we zien het eigenlijk weer misgaan, is hun gevoel. Dus de enerzijds is het een soort boosheid van niet gezien worden. De andere kant is een soort vermoeidheid. Het gaat weer de verkeerde kant op. En hoe kan dat nou mooier tot z'n recht komen tussen Tjeerd de Groot van D66, de man die ooit zei de veestapel moet doormidden. Oh, wat eigenlijk de aanleiding was voor de boerenprotesten. He, dat is echt wel gewoon de vijand voor veel boeren. En Caroline van der Plas, de verdedigers van de boeren. Ja, en het was namelijk zo, Tjeerd de Groot was bij de verkiezingen net niet in de Kamer gekomen. Hij mocht toch nog even blijven, want hij moest iemand vervangen vanwege zwangerschapsverlof. Dit is zijn laatste debat. Dus hij richtte zich nog één keer tot Caroline van der Plas. Nou, en voel de warmte, Lammert. Voorzitter, als het gaat om een toekomst voor de boeren, daar heb ik mij daar in elke bijdrage die ik heb voor ingezet. Dat is anders dan wat mevrouw van der Plas zegt. Die zegt, het blijft allemaal lekker bij het oude. En dat is zand in de ogen strooien. Dat is niet eerlijk, want dan uiteindelijk zeg je tegen die boeren, blijf maar lekker in de shit zitten van het huidige systeem, waarbij je steeds intensiever, steeds groter en steeds harder moet werken voor al die partijen die verdienen aan de boer. Dat zijn de partijen waar u feitelijk voor opkomt. U komt helemaal niet voor de boer op, want elke 10 jaar gaat weer de helft van de boeren weg als u zin krijgt. Dank u wel. Ik ga de heer De Groot als Kamerlid zeker niet missen. Als Kamerlid zeg ik daar expliciet bij. Ja. Nee, daar ben ik gewoon heel eerlijk aan. Nou, de heer helpt geen relatietherapie meer, denk ik, hè? Nee, en als je ook nog de non-verbale communicatie erbij zag, dacht je, nou, dit komt niet meer goed. Kijk, soms kunnen Kamerleden botsen en elkaar op het persoonlijk vlak wel met elkaar vinden. Nou, dat is hier niet het geval. Overigens toch ook wel politieke romantiek een beetje vanmiddag, Lammert. Ja, onverwacht, Bromet van GroenLinks Partij van de Arbeid had een boek gelezen van een hoogleraar landbouw. En daar stond een heel mooi voorbeeld van dat als je boeren zelf een doelstelling meegeeft, dat ze dat gewoon kunnen naleven. Toen dacht ze, nou, wie weet moet ik de boeren wat meer vertrouwen en wat meer ruimte geven. Oh. En daar tegenover, Tom van Kampen van de VVD zei van, ja, misschien is er toch iets meer een marktmeester nodig. De overheid die ingrijpt ten opzichte van de boeren. Nou, dat is weer wat ze bij GroenLinks Partij van de Arbeid graag wilden horen. Toenadering tussen die twee partijen. Maar ja, jij ziet dat goed, Lammert. Dat zijn niet de partijen die met elkaar aan het formeren zijn. Dus hoe speelt dat een rol in dit debat? Want het is natuurlijk nu een demissionair kabinet. Die heeft die stikstofplannen gemaakt. Er is veel kritiek natuurlijk van de BBB en PVV. Maar die zijn nu allebei wel aan het onderhandelen over een nieuw kabinet. Hoor je dat terug in dat debat van vandaag? Nou ja, kijk, het is natuurlijk de vraag, wat wil en vindt de PVV? Want de PVV heeft tot op heden altijd gezegd van, nou, er is eigenlijk helemaal geen stikstofprobleem. Nou, die zin die kwam vandaag niet uit de mond van de woordvoerder, Jeannette Nijhoff. Die zei ook van, ik wil het eigenlijk niet over stikstof hebben, want dat stond niet op mijn lijstje. Omdat het eigenlijk flauw dat anderen erover begonnen. Toen kreeg ze de vraag van of ze wel vindt dat er een stikstofprobleem is. En toen kwam ze met het antwoord van, nou, ze zei dus niet ja of nee, maar er is natuurlijk wel een juridische werkelijkheid. De regels van Brussel, de Nederlandse wetten. Nou ja, daar schikt ze zich naar. Maar hoe ze die wetten wil naleven, of juist het anders wil, dat werd vandaag volstrekt niet duidelijk. Dus wat dat betreft ook nog geen inkijkje in achter die deur van de formatie? Nee, en Caroline van der Plas kreeg ook gewoon vragen van, ja, we horen wat u niet wil, wat wilt u wel? En die gebruikte juist de formatie als, eigenlijk als dekmantel om helemaal niets te zeggen. Want die is haar eigen voorkeuren. Die zei, nee, ik ben aan het formeren, sorry, zonder van je interruptie, ik ga helemaal niets zeggen. Dus in die zin zijn we niet veel wijzer geworden. Nee, en heeft dat nog gevolgen voor de boeren? Want ik kan me voorstellen, die zitten natuurlijk te wachten. Er is een beleid aangekondigd, maar nog niet in werking. Die zitten nog steeds in onzekerheid. Ja, dat blijft. En dat is natuurlijk wel wat iedereen ziet. Het perspectief voor de boeren is nog steeds onduidelijk. Veel onzekerheid voor de sector. En dat blijft misschien ook wel zo. Want ja, de landbouwbegroting wordt aangepast op eigenlijk het stikstofbeleid. Dat er geld naartoe moet om boeren uit te kopen. Om ook nieuwe plannen te ontwikkelen. Maar die begroting, ja, die wil de PVV bijvoorbeeld nog niet echt goedkeuren. Dus het is nog maar de vraag of dat geld gaat landen bij de boeren, om het zo maar eens te noemen. Dus eigenlijk blijft de onzekerheid voortbestaan. Zowel of dat extra geld snel vrijkomt, maar ook wat de nieuwe partijen willen en hoe die samen tot beleid gaan komen. Want als je bijvoorbeeld NSC beluistert, ja, dat is een partij die toch wel zich aan de regels wil houden. Misschien de tempo iets omlaag, iets meer innovatie, maar toch ook echt minder vee. Dus dat wordt nog best ook dat wordt nog een best een lastige discussie. En hoe zit dat dan met die uitspraak van de rechter? Want die stikstofuitstoot moet in 2025 wel substantieel naar beneden. Maar dat moet dan straks nog allemaal besloten worden hoe dat precies gaat. Dat is dan opvallend. Dan zie je bijvoorbeeld de woordvoerder van NSC. Die zegt dan van ja, kijk, we kunnen op onze vingers natellen dat we dat niet gaan halen. Maar dan moeten we daarna niet in één keer heel extra hals over kop maatregelen gaan nemen. Nee. Want ja, dan jagen we de sector weer in de gordijnen. Nou, ik snap die redenering. Maar de vraag is of je die luxe hebt, want er hoeven maar een paar partijen naar de rechter te stappen en zeggen tempo moet omhoog. En ja, en ik vrees, als ik gewoon zie hoe de uitspraken geweest zijn de afgelopen jaren, dat rechters daarin meegaan. Dus je kan wel willen vertragen, maar de vraag is of het wordt toegestaan. Morgen antwoorden de demissionair ministers de Kamer. Wat kunnen we daarvan verwachten? Kunnen ze meer dan alleen maar op de winkel passen? Of? Nou ja, kijk, minister Van der Wal die gaat gewoon ijzeren heinig door. En die is natuurlijk vooral bezig met die opkoopregeling voor piekbelasters. Dat is natuurlijk wel zo. Hoe succesvoller dat uitkoopbeleid is, hoe meer stikstofruimte er ontstaat waar de formerende partijen, als het echt heel succesvol is, van kunnen profiteren. Want zij willen wel een aantal aanpassingen van het stikstofbeleid. Weet je, iets meer tempo naar beneden, iets meer nadruk op innovatie. Dat kan wel, maar dan moet je wel ruimte hebben. Dus als zij levert, dan kan de coalitie misschien kleine aanpassingen aan het beleid doen. Maar het idee dat het hele stikstofbeleid over de schutting wordt gekieperd, ja, dat zullen Brussel en de Nederlandse rechter nooit toestaan. We gaan het zien. Dankjewel, Joost Vullings vanuit Den Haag. Feit of fictie? Ja, Luc, jij neemt ons vandaag mee op reis naar het Amerikaanse Delaware. Delaware, ja. Vanochtend was Lennart Zandbergen te gast bij BNR. Hij is de Amerika-correspondent van het FD. Hij was daar om het te hebben over Elon Musk. Een rechter uit Delaware heeft namelijk een streep gezet door een megabeloning die hij zou krijgen. Maar daar gaat het mij even niet om. Zandberg die zei er iets heel opvallends over Delaware. Elon Musk gebruikte Twitter, of X tegenwoordig, zijn eigen berichtendienst al om te zeggen, richt nooit je bedrijf op in Delaware. Wel een beetje een grappige uitspraak is, want zo'n beetje ieder groot Amerikaans bedrijf is in Delaware gevestigd. Zo'n beetje ieder groot Amerikaans bedrijf is in Delaware gevestigd. Ja, nou, dat zijn we eens gaan uitzoeken. Om te beginnen wilden we meer weten over die staat, Delaware. Amerika-deskundige Willem Post geeft ons een kleine indruk. Het ligt eigenlijk tussen New York en Washington in. Het is een heel klein staatje, aan de kust ook deels. Bebost, het is best een hele mooie staat. Maar ja, je rijdt erin en je rijdt eruit. Het is allemaal voor Amerikaanse begrippen sowieso eigenlijk heel erg kleinschalig. En dat geeft ook een bepaalde sfeer wel in die staat. Dat je het gevoel hebt van echt lekker in de provincie, een beetje knus, hè? Een beetje onder elkaar. En Biden beeldt dat natuurlijk ook wel eens uit, hè, van this is the real America. The real America. Ja, na Rhode Island is dus de kleinste staat van Amerika. En maar, volgens... Volgens Amerika-deskundige Kirsten Verdel is dat juist heel erg aantrekkelijk. Omdat het een mild belastingbeleid heeft, er eenvoudige ondernemingswetten zijn, er redelijk goede regels zijn voor privacy van bedrijven, maar vooral vanwege de ondernemingsrechtbank, de Court of Chancery, want die is echt gespecialiseerd in zakelijke geschillen. Kent geen juryrechtspraak, maar echt gewoon corporate lawyers of corporate judges moet ik zeggen, die vaak al tientallen jaren ervaring hebben voordat ze tot rechter worden benoemd. Ze worden ook voor tenminste 12 jaar benoemd en ze hebben alles bij elkaar honderden jaren ervaring en kennis over specifiek zakelijke geschillen. Ja, en dat is voor bedrijven natuurlijk heel erg gunstig. En wat voor bedrijven zitten daar dan eigenlijk allemaal in Delaware? Nou, zeker niet de minste. Luister maar even naar wat Verdel daarover zegt. Er zitten allerlei soorten bedrijven, maar Delaware is vooral bekend omdat meer dan 2/3 van de Fortune 500 daar zit. Dus, dat zijn de grote bedrijven in Amerika. En dan kun je denken aan Amazon, Google, Tesla, Walmart, American Express, Disney. Al die hele grote bedrijven. Ja, en zo'n bedrijf uit Delaware kan zijn hoofdkantoor in welke Amerikaanse staat dan ook vestigen. Dus je hoeft niet echt in Delaware te zitten. En het voordeel is dat je dan geen staatsvennootschap belasting hoeft te betalen. Dus je hoeft niet voor de lokale staat waar je hoofdkantoor zit, vennootschap de belasting te betalen. Nee, die truc is heel simpel, vertelt Post. Je kunt een postadres hebben. En als je toch een wat groter bedrijf bent, dan moet je wel met een agent werken ter plaatse. Die gaat dan een paar uurtjes voor jou in zo'n bakstenen gebouw in het centrum van zo'n stad in Delaware zitten. Maar dat stelt eigenlijk bitter weinig voor. Met name ook als je een wat groter bedrijf hebt. Dan moet je natuurlijk meer personeel hebben. Maar dat kun je ergens anders hebben. Maar dan kun je toch zeggen, ja, onze vestiging in Delaware. Maar heeft Delaware daar als staat dan zelf ook nog iets aan? Ja, absoluut. Delaware heeft er absoluut baat bij, zegt Post. Je praat echt over meer dan 1 miljoen bedrijven. En dat in zo'n superklein staatje, ja, dat levert toch het een en ander op. Ja, dus de belastingpot die wordt flink gespekt. Het doet me denken aan een heel klein Europees landje. Nederland heeft natuurlijk ook allemaal regelingen die het voor bedrijven aantrekkelijk maken om zich hier te vestigen. Is dat nou te vergelijken met Delaware? Ja, dat ligt een beetje aan het type onderneming, zegt Verdel. Nederland heeft bijvoorbeeld gunstige belastingverdragen en regelingen voor artiesten die optreden in het land of die inkomsten genereren uit hun intellectueel eigendom. We kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van U2 en de Rolling Stones die hier zitten. Ik denk dat het voor hele grote Amerikaanse bedrijven minder interessant is om in Nederland te zitten, omdat Nederland toch weer heel veel belastingverdragen kent. Maar niet alleen belastingtechnisch. Het gaat dus ook om hoe je met zakelijke geschillen en ondernemingsrecht omgaat. En ja, daar is Delaware gewoon van oudsher heel erg goed in. Oké, Luc, tijd voor de conclusie. Ja, Lennart Sandbergen zegt dus dat zo'n beetje ieder groot bedrijf in de staat Delaware is gevestigd. Dat klopt. 2/3 van de Fortune 500 zit daar. Dat zijn de grote namen zoals Tesla, Disney en Amazon. Dus wat mij betreft is deze uitspraak absoluut een feit. Dankjewel. Dennis Mooi, waar staan de files? Vooral in de Randstad. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je nu veel vertraging. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug staat 15 kilometer. Vertraging is 1/2 uur. Daardoor loopt het weer vast op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met diezelfde A12. 3 kilometer, 25 minuten extra bij kwijt. Gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland slaan alarm. Oh, sorry. Ja, ik hoorde ineens een muziekje. Ja, ik dacht al, ik zit helemaal verkeerd. Zo klopt hij helemaal. Gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland slaan alarm over het gebruik van de designerdruk Vlakka. De druk is nu nog legaal verkrijgbaar, maar burgemeesters van 8 gemeenten... uit onder andere Roosendaal, Bergen-op-Zoom en Tolen sturen vandaag een brief naar de Eerste Kamer met het verzoek om een wetsvoorstel snel te behandelen, waarmee Vlakka ook snel op de lijst van verboden middelen kan worden gezet. Want het gebruik van Vlakka zorgt in hun gemeente voor een stijgend aantal incidenten. We gaan erover praten met wethouder Joey van Aken van de gemeente Bergen-op-Zoom en ervaringsdeskundige Sam Fijneman van verslavingszorginstelling Novadic Kentron. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Sam Fijneman, jij bent zelf verslaafd geweest aan Vlakka. Hoe is dat gekomen? Dat is gekomen doordat ik eerst in gebruik was van alle andere soorten middelen. En ik ben eigenlijk vanuit GHB zien overgestapt toen de tijd naar Vlakka. En wat voel je als je Vlakka gebruikt? Vlakka geeft een enorme, hele snelle, harde rush. Wat een korte energie aangeeft. En dat is maar tijdelijk. En daarna wordt het een hele negatieve down-gevoel, zeg maar. Oké, maar als je zegt een heel negatieve down-gevoel, dan denk ik dat dan zou ik er niet zo snel weer aan beginnen. Nee, dat zou je zo denken. Maar in het begin heeft het een opwekkende rush. En werkt het ook voornamelijk opwekkend. Maar hoe langer je het gebruikt, hoe negatiever het wordt, zeg maar. Maar de drang om het dan weer opnieuw te gebruiken, om weer even dat fijne gevoel te voelen, is dus heel groot. Ja, dat is ook heel groot. En het is ook zeer verslavend. Ja. Dit is dus hoe je het als gebruiker ervaart, Vlakka. Maar Luc, wat is het precies? Ja, Vlakka is een zogenoemde designer drug. Dus dat zijn synthetische drugs. En het valt in de categorie catinone. Dat is dan weer een overkoepelende naam waarin verschillende stoffen worden gevat. En het ding is, niet al die stoffen staan op de opiumlijst. En daarom kan je ze dus legaal online bestellen. Met een kleine aanpassing van kan een drug weer legaal gemaakt worden daardoor, want het staat niet op die opiumlijst. En met het wetsvoorstel waar we eerder aan over hadden, wat naar de Eerste Kamer gaat, worden die overkoepelende groepen verboden. En dan kan je dus niet meer met kleine tweaks die drugs weer legaal maken. Nee. Joey van Aken, u bent wethouder in Bergen-op-Zoom. Welke overlast ziet u precies door Vlakka in uw gemeente? We zien de overlast op verschillende manieren. Wij zien dat bij onze maatschappelijke opvang, waarbij medewerkers en gebruikers van de opvang ziek worden, misselijk worden, uiteindelijk uitvallen door ziekte, waardoor wij de koudweerregeling hebben stopgezet. Maar we zien dat ook gewoon dagelijks op straat. Mensen met een motorische stoornis, oververhit, verdwaasd rondkijkend over straat, geven een onveilig gevoel. Maar vooral de menswaardigheid van deze mensen is helemaal weg. Ja, is dat zo erg inderdaad, Sam Fijneman? Ik denk dat dat bij iedereen verschillende werking heeft. Ik weet wel dat als mensen het te lang gebruiken en er geen downer bij pakken, bijvoorbeeld vlak is natuurlijk een upper, hè, een downer is bijvoorbeeld alcohol of een jointje. En als je dat hevig vooral aan één stuk gebruikt, ja, dan kan dat zoveel agressiviteit opwekken of een excited delirium syndroom, zodat mensen ook echt zich heel erg raar gaan gedragen. En het verandert echt de persoonlijkheid van een mens. Dus mensen kunnen heel raar zich eigenlijk gedragen, ja. Ja, en meneer Van Aken, kunt u inschatten om hoeveel vlakka verslaafden het bijvoorbeeld gaat in uw eigen gemeente, Bergen op Zoom? Dat is zeer lastig als ik kijk naar bij onze opvang zaten er tussen de 10 en de 15. Maar ik denk dat het om meerdere personen gaat, meer dan die 10 à 15. En we zien tientallen meldingen bij ons in ons district. Bijvoorbeeld in buurgemeente Roosendaal, maar ook bij ons als centrumgemeente. En wat mij vooral zorgen baart, is niet alleen het ontbreken aan wettelijk kader, maar dat als ik het op dit moment achter mijn laptop bestel, het morgen in huis is. En daarbij ook het zorgkader, dus eigenlijk het vangnet waar deze mensen terecht zouden moeten komen, op dit moment meer meer het aankijken is van problemen en het niet zeg maar collectief oppakken is. Mm-hmm. Om een voorbeeld te noemen, wie is verantwoordelijk voor? Is dat een politie die iemand 24, 48, 72 uur kan vasthouden? Is dat Novedic Kentron? Is dat de GGZ? Wat doen we op het moment dat iemand oververhit raakt in zijn cel? Is het psychisch lijden? Is het een verslaving? Ja. En als gemeentebestuurder van een stad als Bergen op Zoom sta ik voor alle inwoners, maar ik me dermate zorgen over de inwoners die van deze druk gebruik maken. Want het mens zijn is gewoon helemaal weg. Iemand is helemaal van het padje af en geeft daarmee ook een onveilig gevoel voor de rest van de samenleving. Ja, want Sam Feyneman, hoe bent u uiteindelijk gestopt met dat gebruik van vlakka? Ik ben uiteindelijk, helaas is mijn slaapkamer door gebruik van mijn middel afgebrand. Oh. Ik ben uiteindelijk cold turkey afgekikt. Want het gaat eigenlijk tussen je oren zitten. Je kan het zelf gewoon makkelijk van afkikken, zeg maar. Ja. Na de brand heb ik het nooit meer aangeraakt. Dus ik ben heel makkelijk ervan afgekikt, zeg maar. Ja, maar u zit nu, als ik het goed heb begrepen, in de dakloze opvang. Ja. Hoe is de situatie daar? Nou, ik zit daar nu bijna een week in de opvang. Ik kom eigenlijk niet aan het slapen toe. Ik heb niet echt veel privacy. Ik word overal mee geconfronteerd. Zoals de geur van vlakka, die ik voorbij zie komen. Ja. Dat is vooral 's nachts als ik in de wc ga. We hebben natuurlijk een gebruikersruimte. Het is niet echt 100% normaal dat er vlakka gebruikt wordt, maar het wordt overal gebruikt. Ja. Word je erop betrapt, word je wel buiten gestuurd, zeg maar. Ja. Maar ik zie overal mensen met glazen pijpjes lopen. Het wordt natuurlijk ook gewoon verkocht hier in de buurt bij een smartshop rondom het dakloosopvang. Maar dat moet en voor u wel heel moeilijk zijn. Kan ik me zo voorstellen. Ja, dat is ook heel moeilijk. Dat is ook heel moeilijk. Ik ben inmiddels 13 maanden clean. En het is best lastig om daarmee, om te gaan, zeg maar. Ja, en om daar steeds mee geconfronteerd te worden. Ja, ik word er wel steeds mee geconfronteerd. Want heel veel mensen die Base Coke hebben gerookt, die zijn ook overgestapt naar vlakka. Omdat de rush gewoon veel langer duurt en het is veel goedkoper. En ja, ze kunnen het blijven roken. Ja, want zijn dan die mensen die vlakka gebruiken, zijn dat dan nieuwe drugsgebruikers? Of zijn dat mensen die daarvoor al veel andere drugs gebruiken? Nee hoor. Dat zijn gewoon echt oldschool gebruikers. En die zijn gewoon overgestapt naar dat middel. Alleen zoals men zegt, het gedrag van die mensen, dat verschilt bij mens tot mens. En ze kunnen zich daardoor echt als een beest gedragen, dat dan weer wel. En ja, het brengt ze ook in de problemen natuurlijk, hè, zoals schulden. En sommigen die worden ook gewoon buiten gezet. Ik heb van de week toevallig meegemaakt dat iemand in zijn onderbroek bijvoorbeeld voor op straat stond te schreeuwen. En de ander kan het gewoon normaal blijven roken. Maar die kunnen gewoon niet stoppen met roken. Of die gewoon 4-5 dagen wakker blijven, bijvoorbeeld. Zo, ja, ja. Meneer Van Aken, nu heeft u als wethouder in Bergen op Zoom gezegd, ja, de dak- en thuislozenopvang die wordt gesloten voor vlakka-gebruikers. Die komen er niet meer in. Dat klopt. Dat hebben wij gedaan ook uit bescherming van de medewerkers en de andere gasten van de opvang. Het wil niet zeggen dat deze personen nu onbeheerd rondlopen. Ze worden gemonitord door politie, door veiligheids, of in ieder geval door zorginstanties. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Nee, maar u zegt ze worden gemonitord, dat ze geen gevaar opleveren. Maar worden ze ook geholpen met hun verslaving? Jazeker. Op het moment dat er mensen vrijwillig willen meewerken, en daar zit ook de crux, kunnen ze bijvoorbeeld terecht bij een GGZ of bij een Novadic die daar nu aan werken. Alleen het probleem is dermate groot dat we hebben daar nu last van in West-Brabant en in Zeeland. Ja. Maar met de brandbrief proberen wij ook te bereiken dat de rest van Nederland en eigenlijk ook Vlaanderen, want we zitten hier tegen de Belgische grens aan, wakker worden geschud van let op, dit speelt nu ook bij ons. Werk aan die landelijke wetgeving, maar werk ook samen als zorg- en maatschappelijke partners aan een duidelijk plan, aan een duidelijk structureel plan, waarin je samen optrekt. Ja, want alleen het wijzigen van de wet, waardoor vlakken dus op de verboden lijst komt in de opiumwet, dat is niet genoeg wat u betreft. Nee, dat is zeker niet genoeg. In die zin dat samenstellingen van vlakken kunnen worden veranderd. Er zijn een aantal samenstellingen die nu worden verboden. Maar we zien ook dat vlakka wordt gebruikt als alternatief voor cocaïne. Dus wie weet staat er zometeen weer een nieuwe vorm van vlakka op. En ergens anders in het land. En ik denk dat we daar structureler aandacht voor zouden moeten hebben. En ook een beter vangnet moeten hebben voor de mensen die het uiteindelijk betreft. Ja, Sam Feyneman, wat vind jij dat er moet gebeuren? Ik vind wel dat ze daar echt wel iets mee moeten doen. Want het heerst overal. Ik ben zelf ook veel in Roosendaal geweest. En ook daar is het, Roosendaal wordt Vlakka City genoemd. Er moeten meer woonvoorzieningen komen. Dat sowieso. Ja. En ik vind ook echt wel dat iedereen recht heeft op onderdak en op hulp. Dat, zeg is het, maar. Dat is het belangrijkste. Ja. Dank je wel voor het delen van je verhaal. Ook wethouder Joey van Aken van de gemeente Berg op Zoom. Dank je wel. We zijn al bijna aan het einde gekomen namelijk van deze uitzending. Luc, wat is er nog? Ja, ik kwam een bizar nieuwsfeitje net binnen tegen. Het gaat over Volendam. Een verwarde man heeft daar de pastoor met een bijbel geslagen. Oh. Terwijl die pastoor een uitvaart aan het leiden was. Oh, ja. Hij schreeuwde door de kerk, dit is mijn lichaam, en hij liet een kroket zien en die brak die. Nou, de politie heeft de man inmiddels ingerekend en laat weten dat de pastoor het naar omstandigheden goed maakt. En de kroket? Nou, dankjewel in ieder geval. Dit was het. Eén Vandaag is straks om 17:15 terug op televisie. Hier gaat Dielke Teerstra verder met Nieuws & Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Wij moeten kijken naar draagvlak. En ik garandeer u, dat draagvlak is er niet. Ruim 1 op de 3 gemeentes vangt al jaren geen asielzoekers op. De gele bus van 5 dagen reist deze week door Nederland. Met als vraag, wat betekent de spreidingswet voor jouw gemeente? Je moet het kunnen uitleggen aan die bevolking. Ik kan dat ook niet, 100%. Dus dan sta ik er ook niet achter. Ik praat met verschillende inwoners, ondernemers en het COA over noodopvang en AZC's. NTR en Poont. Met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 persoonlijke verhalen over de opvang van asielzoekers en wat dat doet met de regio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals de snelle beller. Lang gaat dat belletje niet duren, want in 15 minuten heeft hij er al 300 kilometer bij. Doei. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Woe! Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom.